พระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์ภูมิหลังของพระมารดาก่อนมาเป็นพระนางบุษดีพระนางบุษดีพระมารดาของพระเวสสันดรก่อนที่จะจุติลงมาเกิดบนโลกมนุษย์นั้นพระนางอุบัติเป็นเทพธิดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงดังมีเรื่องเล่าว่าเทพธิดาบุษดีเป็นพระมเหสีพระองค์หนึ่งในพระอินทร์สวยสุขสมบัติอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเวลานานจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งมีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นแก่พระนางกล่าวคือมีเหงื่อไหลออกจากรักแร้ซึ่งตามปกติเทวดาทั้งหลายจะไม่มีเหงื่อออกตามร่างกายในขณะเดียวกันผิวกายและผ้าทิพย์สำหรับทรงที่เคยผ่องใสก็กลับหม่นหมองต้นไม้ทิพย์ประจำวิมานที่เคยแผ่กิ่งก้านสาขาและออกดอกงดงามก็กลับเหี่ยวเฉาที่สำคัญคือเทพธิดาเองกลับมีจิตใจร้อนรุ่มไม่อยากอยู่ในทิพยวิมานของตนเหตุการณ์อัศจรรย์นี้กล่าวกันว่าเป็นบุพนิมิตหรือลางบอกเหตุล่วงหน้าที่บ่งบอกให้รู้ว่าบัดนี้เทพธิดาบุษดีถึงอายุไขจะต้องจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปเกิดบนโลกมนุษย์แล้วพระอินทร์ทอดพระเนตรบุพนิมิตดังกล่าวแล้วก็ทรงเข้าพระทัยทันทีว่าเทพธิดาบุษดีผู้เป็นพระมเหสีใกล้จะจุติแม้จะทรงเสียพระทัยบ้างแต่ก็เป็นแค่ชั่วขณะหนึ่งพระทรงทราบแน่ชัดด้วยพระญาณว่าแม้พระมเหสีจะทรงหมดบุญที่จะสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ต่อไปแต่บุญใหม่ที่จะทำให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็กำลังส่งผลให้ไปเกิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัทราชแห่งแคว้นมัทะเป็นธรรมเนียมของถวยเทพทั้งหลายเมื่อทราบว่าจะมีเทวดาจุติต่างก็พากันมาหาและเชิญชวนเทวดาองค์นั้นให้ออกไปบันเทิงใจในสวนนันทนวันจากนั้นก็จะช่วยกันกล่าวปลอบโยนและกล่าวอวยพรให้ไปเกิดในสุคติภพซึ่งหมายถึงขอให้ไปเกิดเป็นมนุษย์นั่นเองคราวนี้พระอินทร์เองก็ทรงทำเช่นนั้นโดยเสด็จพร้อมด้วยเทพบริวารไปหาเทพธิดาบุษดีถึงทิพยวิมานแล้วตรัสเชิญชวนนางให้ออกไปบันเทิงใจในสวนนันทนวันฝ่ายเทพธิดาบุษดีเมื่อได้รับการเชิญชวนเช่นนั้นก็รับคำแล้วออกไปยังสวนนันทนวันพร้อมกับพระอินทร์และเทพบริวารกล่าวถึงสวนนันทนวันสวนนี้เป็นสวนใหญ่อยู่ด้านที่ตะวันออกนอกเมืองดาวดึงมีเนื้อที่โดยรอบวัดได้1,000โยชน์แวดวงด้วยกำแพงประตูเสาเขื่อนซึ่งล้วนแล้วด้วยแก้วในระหว่างสวนนี้กับเมืองดาวดึงมีสระโบกกรณีหรือสระบัว2สระคือสระมหานันทากับสระจุลนันทาซึ่งมีน้ำใสสะอาดที่ริมฝั่งสระโบกกรณีทั้งสองนี้มีกระดานหิน2แผ่นคือกระดานหินมหานันทากับกระดานหินจุลนันทาซึ่งล้วนแล้วด้วยแก้วแต่อ่อนนุ่มดุจหนังชมดเมื่อสัมผัสแล้วรู้สึกเป็นสุขสวนนี้ที่ได้ชื่อว่านันทนวันหรือป่าบันเทิงใจก็เพราะว่าเทวดาไม่ว่าองค์ใดซึ่งใกล้จุติเมื่อเข้าไปแล้วจะบันเทิงใจคลายความเศร้าโศกลงได้เทพธิดาบุษดีครั้นไปถึงสวนนันทนวันแล้วความร้อนรุ่มใจก็คลายลงไปนางมองไปรอบๆสวนนันทนวันแล้วเกิดความบันเทิงใจไปกับถวยเทพที่กำลังร่าเริงเบิกบานอยู่ในสวนนั้นพระอินทร์เสด็จมาอยู่ใกล้ๆแล้วตรัสชวนนางให้ประทับบนพระแท่นบรรทมอันอลังการพลางตรัสว่า น้องบุษดีน้องอยากได้อะไรบ้างจ๊ะขอพี่มาเถิดพี่จะให้พรเธอ เทพธิดาบุษดีรู้สึกฉงนแม้จะยังไม่รู้ว่าตนเองใกล้จะจุติแต่ก็พอรู้เป็นในๆว่าการให้พรกันนั้นเป็นนิมิตหมายแห่งการจากลา ข้าแต่พระผู้เป็นราชาแห่งถวยเทศหม่อมฉันทำผิดอันใดไว้หรือพระองค์จึงทรงขับไล่หม่อมฉันไปจากพระองค ์ไม่หรอกจ้าบุษดี น้องน่ะไม่ได้ทำผิดอันใดไว้หรอกพี่เนี่ยยังรักน้องอยู่แต่ความรักของพี่เนี่ยก็ไม่สามารถฉุดรั้งน้องไว้ได้เพราะน้องน่ะหมดบุญที่จะอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้แล้ว หมายความว่าน้องกำลังจะจุติ ใช่จ้ะ เทพธิดาบุษดีแม้จะรู้สึกหวาดผิวแต่ก็ข่มใจได้เสียงดนตรีทิพย์บรรเลงขับกล่อมอุ่นอ่อนไปทั่วสวนนันทนวันทำให้นางไม่กลัวตายพระอินทร์มองดูนางด้วยสายพระเนตรอ่อนโยนคล้ายวิงวอนนางเข้าใจได้ดีถึงพระประสงค์จึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้เป็นราชาแห่งถวยเทศหากพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะโปรดประทานพรแก่หม่อมฉันแล้วก็หม่อมฉันขอรับพรสัก10อย่างคือ 1. เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ขอให้หม่อมฉันมีชื่อว่าผุสดี 2. ขอให้หม่อมฉันมีตาดำสวยเหมือนตาลูกกวางอายุ1ขวบ 3. ขอให้หม่อมฉันมีขนเขี้ยวที่โดกและดำ 4.ขอให้หม่อมฉันได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงศรีที 5. ขอให้หม่อมฉันได้ลูกชายเป็นคนดีเสียสละให้ได้แม้กระทั่งสิ่งที่ให้ได้ยากคือศีรษะทั้งที่ยังประดับเครื่องทรงแม้ดวงตาทั้งสองข้างหัวใจเลือดสเสวตฉัตรรวมทั้งลูกและเมีย 6. คราวที่หม่อมฉันตั้งท้องขออย่าให้ท้องนูน 7.หลังจากหม่อมฉันคลอดลูกแล้วขอให้ทันหรือนมทั้งสองข้างอย่าได้ย้อยยาน 8. ถึงคราวชราขอผมหม่อมฉันอย่าได้งอกเลย 9. ขอธุลีและฝุ่นละอองอย่าได้ติดกายหม่อมฉันและ 10. ขอให้หม่อมฉันได้มีอำนาจทำความดีคือปล่อยนักโทษประหารให้รอดพ้นจากการถูกประหารได ้พระอินทร์ครั้นได้สดับคำขอพรของพระมเหสีแล้วก็ทรงใคร่ควรด้วยพระญาณฉับพลันนั้นเองพระองค์ก็ทอดพระเนตรภาพในอดีตของพระนางที่เกิดเป็นเจ้าหญิงในครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้าวิปัสสีครั้งนั้นนางเกิดเป็นพระราชธิดาพระองค์โตของพระเจ้าพันธุมะแห่งเมืองพันธุมดีและมีพระกนิษฐาหนึ่งพระองค์พระเจ้าพันธุมะพระราชบิดาทรงเป็นพุทธมามกะและถวายการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาคราวหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าวิปัสสีประทับอยู่ในป่ามิคทายวันเขตเมืองพันธุมดีมีพระราชาต่างเมืองพระองค์หนึ่งทรงส่งพระสุวรรณมาลาหรือพวงมาลัยทองคำราคา100,000กหาปณะพร้อมด้วยไม้แก่นจันทร์ชนิดดีมาเป็นเครื่องบรรณาการถวายพระเจ้าพันธุมะพระเจ้าพันธุมะทรงเห็นว่าเครื่องบรรณาการล้ำค่าทั้งสองชนิดนั้นคู่ควรแก่พระราชธิดาทั้งสองจึงทรงมอบให้เป็นของขวัญโดยทรงมอบไม้แก่นจันทร์เนื้อหอมแก่พระราชธิดาพระองค์โตและทรงมอบพระสุวรรณมาลาแก่พระราชธิดาพระองค์เล็กฝ่ายพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ทรงเห็นพ้องต้องกันว่าของขวัญที่พระราชบิดาทรงพระราชทานให้มานั้นมีค่ามากและคู่ควรแก่คนที่ทรงคุณค่าจึงตัดสินพระทัยจะนำไปถวายเป็นเครื่องบูชาสักการะพระพุทธเจ้าพระเจ้าพันธุมะทรงทราบถึงการตัดสินพระทัยของพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ก็ทรงอนุโมทนาด้วยพระราชธิดาพระองค์โตทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่บดไม้แก่นจันทร์จนเป็นผงละเอียดแล้วให้บรรจุจนเต็มสมุกทองฝ่ายพระราชธิดาพระองค์เล็กทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนพระสุวรรณมาลาเป็นพวงดอกไม้ประดับพระอุระหรือแล้วใส่ไว้ในสมุกเช่นกันครั้นแล้วพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ก็ทรงชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ป่ามิคทายวันพร้อมกันพระราชธิดาพระองค์โตทรงแบ่งผงไม้แก่นจันทร์เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งบูชาพระพุทธเจ้าอีกส่วนหนึ่งนำไปโปรยบริเวณพระคันธกุฎีทรงกลิ่นหอมอบอวลจากนั้นทรงเปล่งพระวาจาแสดงความปรารถนาว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอบุญนี้จงส่งผลให้หม่อมฉันได้เป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งในอนาคตด้วยเถิด ฝ่ายพระราชธิดาพระองค์เล็กครั้นทรงนำพวงดอกไม้ประดับพระอุระไปวางบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงเปล่งพระวาจาแสดงความปรารถนาเช่นเดียวกันว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอบุญนี้จงส่งผลให้หม่อมฉันมีเครื่องประดับแบบนี้ประดับกายในทุกชาติเถิดจนกว่าจักบรรลุอรหัตผล พระพุทธเจ้าวิปัสสีทรงตรวจดูความเป็นไปได้ในอนาคตการของพระราชธิดาทั้งสองพระองค์แล้วทรงเห็นว่าสำเร็จได้แน่จึงตรัสอนุโมทนาให้ทั้งสองพระองค์ได้สมปรารถนายังผลให้พระราชธิดาทั้งสองพระองค์เกิดปีติสมนัสยิ่งนักจากชาตินั้นบุญส่งผลให้พระราชธิดาทั้งสองพระองค์เวียนว่ายตายเกิดในสุคติภูมิต่างๆจนกระทั่งมาถึงพุทธทูปบาทการของพระพุทธเจ้ากัสสปะทั้งสองพระองค์นั้นได้มาเกิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากิกกีกษัตริย์แห่งเมืองพาราณสีโดยที่พระราชธิดาพระองค์โตในชาติก่อนนั้นมาเกิดเป็นพระราชธิดาพระองค์โตอีกทรงมีพระนามว่าสุธรรมาส่วนพระราชธิดาพระองค์เล็กในชาติก่อนนั้นก็เกิดมาเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กอีกทรงพระนามว่าอุรัชธาในชาติที่พบพระพุทธเจ้ากัสสปะนั้นพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ยังคงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาดุจเดิมเจ้าหญิงอุรัชธาได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันตั้งแต่พระชนมายุได้16พรรษาเจ้าหญิงยังทรงใช้ชีวิตคารวาสอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งได้ฟังธรรมร่วมกับพระราชบิดาในวันนั้นพระราชบิดาได้บรรลุโสดาปัตติผลหรือสำเร็จพระโสดาบันส่วนเจ้าหญิงได้บรรลุอรหัตผลและทูลลาพระราชบิดาพร้อมทั้งพระประยุรญาตออกบวชเป็นพระภิกษุณีในวันนั้นเองฝ่ายเจ้าหญิงสุธรรมาเพราะเหตุที่ทรงเกิดมามีพระวรกายเป็นเหมือนปะพรมด้วยน้ำไม้จันแดงอันเนื่องมาจากผลบุญที่เอาผงไม้แก่นจันบูชาพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั่นเองจึงทำให้เจ้าหญิงมีพระนามเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุษดีเจ้าหญิงสุธรรมาหรือเจ้าหญิงบุษดีทรงทำบุญต่างๆอาทิให้ทานรักษาศีลและบำเพ็ญภาวนาจากชาตินั้นบุญส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดในสุคติภูมิต่างๆจนกระทั่งมาเกิดเป็นพระมเหสีของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และมีพระนามว่าพุทธดีเช่นเดิมครั้นทรงเห็นภาพแห่งอดีตชาติของเทพธิดาพุทธดีอย่างนี้แล้วพระอินทร์ก็ทรงใคร่ควรถึงเหตุการณ์ในอนาคตต่อจากชาติที่กำลังจะจุติฉับพลันนั้นเองก็ทรงเห็นภาพแคว้นสำคัญสองแคว้นซึ่งอยู่ทางด้านที่ตะวันตกเฉียงเหนือของชมพูทวีปแคว้นสำคัญสองแคว้นนั้นคือแคว้นมัทธะกับแคว้นสีพีแคว้นมัทธะมีเมืองสาคละเป็นเมืองหลวงมีพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้ามัทธราชส่วนแคว้นสีพีมีเมืองเชตุดรเป็นเมืองหลวงมีพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าสีพีราชแคว้นทั้งสองนี้ต่างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันพระอินทร์ทรงเห็นว่าพระเจ้าสีพีราชทรงมีพระราชโอรสทรงพระนามว่าพระเจ้าสนชัยส่วนพระเจ้ามัทธราชทรงมีพระราชธิดาทรงพระนามว่าเจ้าหญิงบุษดีเมื่อเจริญวัยแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงจากสองแคว้นนี้จะได้อภิเษกสมรสกันเมื่อทรงเห็นว่าเทพธิดาบุษดีจะได้ไปเกิดเป็นเจ้าหญิงบุษดีผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัทธราชแล้วพระอินทร์ก็ทรงเห็นต่อไปว่าเจ้าหญิงบุษดีทรงมีบุญมากพอที่จะได้สมปรารถนาทุกประการคือเกิดมาแล้วจะมีพระเนตรดำสวยเหมือนตาลูกกวางอายุหนึ่งขวบจะมีพระขนงหรือขนคิ้วดกดำหลังจากอภิเษกสมรสกับเจ้าชายสนชัยแล้วจะได้พระโอรสผู้เสียสละคราวที่ทรงพระครรภ์พระอุทธรจะไม่อวบนูนหลังจากประสูติพระโอรสแล้วพระถันก็จะไม่ย้อยยานอีกทั้งเมื่อทรงชราพระเกศาก็จะไม่งอกผิวพระวรกายก็ละเอียดละอองธุลีไม่ติดได้และยังสามารถมีอำนาจได้ทำความดีโดยให้ชีวิตเป็นทานคือปล่อยนักโทษประหารให้ชีวิตรอดได้ครั้นทรงเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วพระอินทร์จึงทรงมองดูพระพักของพระมเหสีพลางตรัสว่า พุทธดีน้องรักพี่น่ะให้ได้ทุกอย่างตามที่ขอน้องจะได้พรทั้ง10ข้อในโลกมนุษย์พระเจ้าสนชัยจะช่วยให้น้องได้สมปรารถนา ทพธิดาผุสดีก้มพระเศียรน้อมรับพรด้วยสีพระพักตร์เบิกบานสวนนันทนวันยังอบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้ทิพย์และยังอึงอ่นด้วยเสียงดนตรีทิพย์บรรยากาศแห่งการจากลาวันนั้นไม่ซึมเศร้าพระอินทร์กับทวยเทพบริวารต่างปลอดโปร่งใจฝ่ายเทพธิดาผุสดีก็บันเทิงใจต่างฝ่ายต่างคล้ายจะรู้ว่าการจุติหรือตายคือการย้ายที่อยู่และยังจะพบกันได้ใหม่เสมอเมื่อบุญส่งผล ศัพท์ที่น่าสนใจคือสมุกทองภาชนะสารก้นสี่มุมมีฝาครอบสำหรับใส่สิ่งของต่างๆบางท่านอธิบายว่าคือหีบหรือตะกร้าแต่ในที่นี้เป็นสมุกทองประทับด้วยทอง